राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058, 22 अक्टूबर 2001, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, सभी मौका बड़ा अच्छा आया हुआ है। सच्चे हृदय से लग जाओ, इतने भाई बहन लग जाए तो कितना काम हो जाए, बड़े काम आ जाए। हरि से लगा रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात मन जाई, राम से लागे रहो भाई, लागे रहो भाई। हे भगवान, हे भगवान, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, 3 बार हो जा तो बहुत सी, मेरा कुछ नहीं है। ये बात जचनी चाहिए कि मैं कुछ लाया नहीं, कुछ लाया सबू नहीं। दो बात याद रखो तो मेरा कुछ नहीं, ये बात तब्दील हो जाए। आप आए जब क्या लाए साथ में, जाओगे जब क्या ले जाओगे, कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं ले जाओगे, तो हमारा कुछ नहीं है। ये बात ठीक समझ मानी चाहिए, हमारी चीज हमारे साथ चले, हमारे भगवान है हमारे साथ चलते, कोई चीज साथ नहीं चलती। आप सोचो, इतना भी बैठे हो, सोचो हम साथ में क्या लाए, साथ में क्या ले जाएंगे। ठाकुर जी हमारे हैं तो हमारे साथ रहते, नरकों में जाओ तो हमारे साथ, स्वर्ग में जाओ तो हमारे साथ, बैकुंठ में जाओ तो हमारे साथ, मृत्यु में जाओ तो हमारे साथ, सर्वशिक्षा हम ही सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति अर्जुन, हृदय से अर्जुन तिष्ठति अर्जुन, हृदय से हृदय देश में भगवान विराजमान रहते सबके हृदय में, सर्वशिक्षा हम हृदय सन्निविष्ट, हमारे प्रभु वो हमारे हैं और हमारा कोई नहीं। मरे मेरे को आश्चर्य आता है कि पीछे से संबंध बांधे उन लोगों बड़े दृढ़ता से पकड़ देते हैं, भगवान को नहीं बोल रहे, ब्याह किया लुगाई हुई दृढ़ता पकड़ रही, जिनका ने माँ बाप को छोड़ दिया पर वही नहीं आ गई। इतना क्या करते हो, इतना क्या करते हो, थोड़ी सी दिन बड़ी पड़ी है। अरे भाई थोड़े दिन हो भाई, ये अपने नहीं है, अपना तो परमात्मा है, सेवा करो। अगर ज्यादा पकड़ते हो तो सेवा करो, उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, और बढ़िया सेवा है कि परमात्मा में लग जाए, परमात्मा में लग जाए कि ये सही, अब बढ़िया सेवा, ऊंची सेवा। हमारा कोई हो, स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, संबंधी हो, मित्र हो, उन्हें परमात्मा में लगाना, गीता पढ़ कर, रामायण पढ़ कर, पाठ कर, मेरा कुछ नहीं है संसार में, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ, मैं कुछ, मैं भगवान का अंश हूँ, साक्षात भगवान के अंश है आप, साक्षात प्यारे पुत्र, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, मेरे पिता के समय में प्यारे लगते, आप छोड़ा रहे को प्यारा लगे, भगवान मम प्रिय है, भगवान ऐसा प्रेम करे, ये दौड़े गाड़ी, छोटा बच्चा हो जाए, छोटा बच्चा पुद गया उस घर गाय दूध पिए तो दूध पी ले फिर कूद माँ के घर दूध पीछे सम्मान जोर करे हमें इतना दिल कर लिया छोरा छोरी शहर हमारा पन्ना कर बहु शहर दशरथी महाराज भी सीता जी और गोदी लिया बच्चे कितने पैर लगे छोटे छोटे छोटे छोटे दस दिन बाद कितने बाकी सारे है राम जी में गोद ले सीता जी गोद ले बोलो कितना प्यार उमड़ता होगा इसलिए कितना पवित्र स्ने पवित्र भाव है तो मामूली नहीं थे दशरथ जी महाराज मामूली नहीं है महाराज सीता जी भी सोते जन साथ ले हमारी गोदी में नहीं सोई सीता जी को गोदी दिव्य शक्ति महाराज सीता जी राम जी कितने दिव्य जन्म होती मिले सासू भाई कितने भाट जी भी बोले नहीं जनक महाराज जी करने जैसे भाट गवर्ण सामने जन्मदिन में माँ करने से छोटी छोटी बच्चियां खुश होते है हमारे पिताजी में मैं कहते हमारे पूज्य पिताजी के सीता जी के राम जी के प्रति जो स्नेह है वो स्नेह बहुत सराहनीय वो समझ लेते जनक जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊ जा शुक्रवार निर्मल मति पाऊ निर्मल हो जा सीता जी ध्यान करते राम जी का ध्यान करते बुद्धि सच्चा जैसा सब दोष उठ जा याद करते याद बात करने से था शुक्रवार निर्मल बुद्धि पाओ सजनों से भगवान का ध्यान करो चिंतन करो अरे कोई देव है जिज्ञासा लालसा दू है एक जिज्ञासा तत्व की जिज्ञासा अपना स्वरूप क्या है और लालसा भगवान ने प्रेम की लालसा दो इच्छा है मनुष्य के लिए उद्धार करने वाली लालसा जिज्ञासा वो कामना पतन करने वाली सुख की इच्छा होती कामना को पतन करने वाली सदा याद रखो अपने भगवान की लालसा लगे प्रेम की लालसा भगवान प्यारे लगे भगवान मीठे लगे भगवान अच्छे लगे भगवान की बात अच्छी लगे भगवान की लीला अच्छी लगे भगवान की कथा अच्छी लगे रामायण ग्रंथ देखने में आनंद आए कारण देखने से भगवान की लीला का वर्णन है कितने पवित्र है अंतकरण पवित्र हो जाए निर्मल हो जाए मनुष्य जन्म सबल हो जाए भगवान मीठे रहे भगवान अच्छे लगे धन मीठा रहे भोग अच्छे लगे भोगेश्वर व्यवसाय बुद्धि नहीं होती और ये भगवान है बुद्धि नहीं होती, धन अच्छा लगे भोग अच्छा लगे अच्छे भगवान लगे ठाकुर ही लगे। देखो भगवान जरूर अच्छा लगे उनके दर्शन हो जाए तो भी अहो भाग्य है, ऐसे पूरा दर्शन मुश्किल है। सच्ची बात भगवान में प्रेम है, भगवान में स्नेह है, बड़ भागी आप बड़ भागी अंग हनुमाना सर कमल सापद हमारा राम सोई नर बड भागी राम सर मसा बिंद अनुरागी राम सर राम बिंद अनुरागी बड़ भागी भगवान अर्जुने का स्नेह लग गया। वे पुरुष पवित्र है उनके दर्शन से पवित्रता आ गई, दर्शन से उनके दर्शन करने से। परम पिता परमेश्वर है, हमारा सब्र परम पिता है, अपना पाप माँ बाप अच्छा लगना चाहिए, अपना माँ बाप सब अच्छा लगे। सीता जी मेरी मैया है माँ माँ माँ माँ को देख कर प्रेम होता है, भाई माँ भाई माँ वो दिए जैसा भाई माँ दर्शन करने से हरी माँ प्रसन्न था मन में, मेरी माँ जैसे माँ वाई सीता जी हो सीता जी मेरी मैया मेरी मैया। प्रयागदास जी को कहा माँ ने कि थारी बहन बहुत कृपालु है, सब पर कृपा करती है, जनक सुता जगे जन दे जानेगी। प्रयागदास जी को आनंद आ गया, मारी बहन है मारी बहन है। छोरा मजा दिया रहे वहां बहन साथ में तू अकेले मेरी बहन है। प्रयागदास जी बड़े भाग्यशाली है, बड़े भाग्यशाली है, बहन भौणी है। प्रयागदास जी मना चतुर बहन भौणी है। सीता जी कोई भौणी कहने वाला है आदमी, बहन भौणी है। जंगल में आ गया जंगल में महाराज साथ ठीक है, अरे बहन घर में सब सुख है आनंद है, अरे खावर में रोटी नहीं पैर में कपड़ा नहीं काम नहीं नौकर नहीं कोई सुख है बॉडी है भाई बहन कितने भाग्यशाली है। जगत जन जान की जो बड़ी है बड़ी बड़ी संसार की सब रचना कर रहे सब कपाल कर रहे रुक पाए कृपा दान जग जगह पालती हरती रुक पाए कृपा दान की उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश कारणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हरम भरम वल्लभाम भरम भरम माँ उदय ग्रहण जो सज्जन भगवान में लगे हैं, भगवान में सन्मुख हो गए हैं, बड़े भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। लालसा एक प्रेम की लालसा है, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान अच्छे लगे। सज्जनों मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, भगवान में सीता जी में प्रेम हो जाए, वे अच्छे लगे तो मनुष्य जन्म सफल हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। अरे भगवान में प्रेम नहीं तो क्या है। सुखदेव जी महाराज ने परिषद से कहा, मरीजिए थी पशु बुद्धि निभाव चाहिए, मैं मर जाऊंगा, एक पशु बुद्धि है, तू मरे मरे शरीर तो छूटता है, धन छूटता है, शरीर छूट जाए, शरीर तो छूटता है, बार बार छूट गया, छूटने का है, पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि। भगवान प्यारा लगे, मीठे लगे, भगवान की चर्चा मीठी लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान की तात्विक बातें अच्छी लगे, भगवान के प्यार की बातें अच्छी लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान अच्छे लगे। भगवान से मांगो आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, ये कर दो महाराज, आपके मिठास में मस्त रहो, आपके मिठास में भगवान के मिठास में मस्त हो जाए, जीवन सफल हो जाए, जीवन पवित्र हो जाए, एकदम शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। भगवान याद करते ही, भगवान याद करते ही मर गया। सीधा रिएक्शन वो देख रही है तो मन में आता है हमारे लक्ष्मण जी जी मारे दूसरों को। सीता जी वहां रहा था, प्राणनाथ प्रिय देवर साथ, प्राणनाथ प्रिय देवर साथ, मन दुआ पूछती है तो ये राम अलग है, लघु देवर बोरे ये छोटा देवर है, भरत जी महाराज बड़े देवर है। अपना पैसे देती राम लखन, लखन लाल छोटे देवर है। सीता जी को आनंद आ रहा है, लक्ष्मी जी आनंद का ठिकाना ही नहीं है। सीता जी माँ कह रहे बोलते हैं, माँ माँ ने खुद उपदेश दिया, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकराज राम, जनकराज पुत्री है वो मेरा स्वरूप है, ये माँ कह रहे। सुमित्रा माता कह रही है रामम जनम विद्धि माम विद्धि जनकाज राम, अयोध्या आठवीं विद्धि गच्छता देता सुखम, जाओ बेटा राम जी मन में जा रहे तुम्हारा काम नहीं है, माँ है माँ माँ ये माँ है, पुत्रवती जगती जो सोई रघुवर भगत जान सुई, जैसा भगवान का भगत हो जाए, बेटे की माँ है, बेटे की माँ, बेटे की माँ, जिसका भगत भगवान का भगत हो जाए। देख देख कर वाला दवा है, याद करके दुनिया वाला दवा है, दुनिया का आनंद हो रहा है। लक्ष्मण जी को याद करते आनंद आ रहा है। लक्ष्मण जी महाराज भगवान मांगो तो मांग लो यही के महाराज आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आप मीठे लगो और मदर कोई बरदान नहीं हो तो बरदान यही भी थे भगवान मीठे लगे, भगवान की कथा मीठी लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान सत्य मीठे लगे, भगवान की गुण मीठे लगे, भगवान की सब बातें मीठी हुए। मधुराधिपते हृदय मधुरम मधुरम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान को याद करे, भगवान का चित करे, चिंतन करे। राम जी कहते तो लक्ष्मण देखो भाई चित्रकूट में यहाँ अच्छी जगह देखो तुम, हमारा ठीक है अच्छी देख कर तैयार करो, यहाँ कुटिया बनाएंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ कुटिया बनाएंगे, चौकी बनाई, चौकी सीता जी बना था संदीप जी मने महात्मा संत आते चौकी पर बैठते कथा होती है सभी राम जी सुनते कथा सीता जी लक्ष्मण जी ये भी खुश होते राम जी कथा सुनते कैसे हालत देंगे विचित्र हालत विचित्र। ऋषि मुनि महात्मा लोग आते कथा सुनाते राम जी को, बड़ी सुंदर कथा सुनाते राम जी बड़े आदर होते। सीता जी हाथ से नहीं पी हुई चौकी पर बैठते सब ऋषि मुनि से बाहर बैठ देवा जीती से सीता माता हाथ से सीता जो गारने अपनी में आती थी बोलो जन्म रागनी प्यारी पुत्री गीता ने गाने में क्या हुआ है राम जी कथा सुनते जो जी मुने महात्मा सुन रहे थे सत्संग होता है। यह तो केकई माँ की कृपा हुई ते तो सत्संग राजाओं सत्संग माता की कृपा हुई जगह बैठे ये कथा सुनना आप ये सब हम पुण्य प्रभाव भगवान कहते मेरे कोई पुण्य का प्रभाव है जो संतों का संग है। राम जी महात्माओं के दर्शन करने को वही कुटिया पर जाते हैं ऋषि मुनि वहां आते हैं राम जी के पास ऋषि मुनियों को देख करके राम जी खुश हो जाते राम जी को देख करके ऋषि मुनि खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते ऐसा आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण सर हो गया भाई समय।